İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Merhaba. Günaydın. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal. Haftanın karikatürleri nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Harika gidiyor hem de. Siz geçen hafta 20 Ocak'ta şeyi kutladınız. Ne ocağı ya? Şu halime bakar mısınız? 20 Kasım'da çocuk hakları gününü kutladınız. Evet, evet. Ben bugünkü programımızda İçlerindeki çocukları hala canlı tutmayı başaranlar için birkaç masal anlatarak onları kutlamak istiyorum, anmak istiyorum. Yani bildiğimiz evet, klasik güzel masallar ama karikatürcüler tarafından güncellenmiş olan masallar bunlar. Şimdi izniniz olursa önce masallarımızın olmazsa olmazı Kaf Dağı ile başlamak istiyorum. Bu İran mitolojisinde yeryüzü dağlarının anası olduğuna inanılır. Zümrüt'ten yapılmış olan bu dağ dünyamızı da çevrelermiş. Fakat daha önemlisi Zümrüt'ü Anka kuşu da bu dağda yaşarmış. Şimdi bu faydalı bilgilerden sonra karikatürcü Oğuz Demir'in karikatürüyle başlamak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kaf Dağı'nın eteklerinde çeşitli canlılar yaşarmış. Ak saçlı, ak sakallı Kaf Dağı'da ellerini kavuşturur, korumasına altına aldığı bütün bu canlıların cennet doğan nimetlerinden yararlanması için kendi koruması altına alırmış. Şimdi Oğuz Demir Kaf Dağı'nı mı çizdi yoksa Kaz Dağı'nı mı çizdi bilmiyorum ama ben Kaf Dağı'na yakıştırdım. Bu çizimdeki ihtiyar ak saçlı, ak sakallı dağ şeklindeki şey diyeceğim yani insan veyahut da dede neyse. Şimdi bu kollarının içinde oluşturduğu gölette ördekler yüzüyor huzurlu bir şekilde. Göletin çevresinde başka hayvanlar var. Bir dağ keçisi görüyoruz. At var işte. Değişik farklı hayvanlar var. Fakat göletin içinde bir canlı var ki o rahat durmuyor. Kayalara basarak kendisini koruyan dağa yaklaşıyor. Ve eline geçirdiği bir kazmayla Kaf Dağı'nın yüreğine yakın bir yerinden kazmayı vurmaya başlıyor. Niyeti de herhalde zümrütleri ele geçirmek olmalı. Veya altın ne var ne varsa işte orada. Fakat bilmiyor ki kazmayı vura vura kendisini korumakta olan bu Kaf Dağı'nın canını da alacak. Kimdir bu eli kazmalı canlı? Bildiniz herhalde değil mi? Şirketler. Homo sapiens yani insan yani genelli yerim evet şirketler ama maalesef insan yani Kaf Dağı da burada bir metafor, bir simge tabii. Evet, şirketler de bir metafordu. İnsanı tabii temsil eden. Doğru, çok doğru. Peki, Kaf Dağı'ndan öteye geçelim. Kuklacı Geppetto amcanın köyüne gidelim derim. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bize anlattığı bir masala göre kuklacı Geppetto amcanın kuklalarından bir tanesinin adı Pinokyo'ymuş ve günün birinde canlarını vermiş bu Pinokyo. Fakat bu Pinokyo'nun çok ilginç bir özelliği de varmış. Yalan söylediği zaman burnu hemen uzamaya başlarmış. O kadar uzarmış ki herkes onun yalan söylediğini anlar ve Pinokyo'yla dalga geçermiş. Şimdi Kırgızistan asıllı Ukraynalı bir karikatürcü dostumuz Konstantin Kazançev Pinokyo'nun başka bir özelliğini de fark etmiş. Meğer Pinokyo'nun bu her yalan söylediğinde uzayan burnu acayip de sağlammış. Yani o kadar sağlanmış ki dünyada ne kadar yükseklerde uçan yalancı varsa hepsi Pinokyo'nun burnunun üzerine konup dinlenirmiş. Ne yapmış Konstantin Kazancı? O 1929 yılında kült bir fotoğraf vardır. Hemen hemen herkes bilir. New York'taki Rockefeller gökdelenin inşaatında yerden yaklaşık 300-400 metre yükseklikte, 300-350 metre yükseklikte bir inşaat çubuğunun üzerinde öğlen molasını vermiş, sandviçlerini yiyen işçiler. Hatırladınız değil mi fotoğrafı? Gayet gözün, iyi, evet. Ha, gözünüz önüne geliyor. Evet. Bu fotoğrafın aslında 15 milyon işsizin iş aradığı büyük buhran döneminde yayınlandığı ve amacının da morallerin yükseltilmesi olduğu, yani bunun için kurgulandığı söylenir. Tabii bu da bir masal. Gerçek şu ki fotoğrafın arka planında görülen ve inşaatı süren New York kenti insanların iş bulma morallerini de artırıyormuş. Hemen ismini de söyleyeyim o meşhur fotoğrafın. Bir gökdelen tepesinde öğle yemeği diye geçiyor. Lunch, evet, atop, evet, a skyscraper. Ama o bir gökdelen Rockefeller Center. Yani Rockefeller gökdeleniymiş. Fotoğrafın kim tarafından çekildiği de anonim. Yani bilinmiyor. Bugüne kadar ortaya çıkmadı. Yani kurgulanmış tamamen. Aslında bir belgesel var bununla ilgili. Öyle mi? Evet, çok da güzel bir belgesel. Biraz tamam, anlatıyorlar hemen, bu meseleyi. Hemen notunu alıyorum. Tamam. Her neyse, karikatürcü Kazançev kendisine bu yılki Nasrettin Hoca karikatür yarışmasında da Ferit Öngören özel ödülünü kazandıran bu karikatürde o ünlü fotoğrafın asıl kurgusunu hiç bozmamış. Sadece işçilerin üzerinde oturdukları o uzun demir kirişi Pinokyo'nun uzayan burnu yapmış. İşçilerin pozisyonunda ise başka kişiler oturuyor. Ben soldan sağa şöyle bir bakarak sayayım. Rütbeli bir subay görüyorum ve onun sigarasını yakmakta olan siyah gözlüklü, föt şapkalı bildiğimiz karanlık tiplerden bir ajan falan olsa gerek herhalde. Hemen onların o ikisinin sağında kürsünün önünde yanındaki politikacıyla sohbet eden bir yorumcu var, bir konuşmacı. Onların yanında da bir foto muhabiri duruyor. Yani basını simgeliyor. Bir yüksek yargıç görüyoruz yine. Onun yanında bir kardinal, bir polis memuru. Polisin yanında evrak çantasıyla devlet memuru olsa gerek. Ve yanında hemen bilgisayara açık bir öğrenci. En sağda son kişi ise yüzünü mendille maskelemiş. Fakat koronavirüsten korunmak için olmasa gerek. Elinde çünkü Molotov cocktail'i var. Yani muhtemelen o da bir provokatör. Hepsi de Pinokyo'nun burnunun üzerine tünemişler. Dinleniyorlar. Telgraf tellerindeki şeyler gibi, serçeler gibi. Kuşlar gibi, serçeler. Kuşlar gibi, evet. Ne diyeyim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyelim, değil mi? Evet. Ve üçüncü masala geçelim izninizle. Üçüncü masal benim favorilerimdendir. Küçük bir çocukken bana en çok anlatılan masal. Kırmızı başlıklı kız. Hani ormandan çıkan kötü kurdun kırmızı başlıklı kızın büyük annesini böyle ham yapıp yedikten sonra küçük kızı da yemek için yaşlı kadının yatağına büyük anne kılığında pusuya yattığı Charles Perrault yazarı bu müthiş masalı. Çok severdim, bayılırdım bu masala. Özellikle son sahnesi, hani küçük kızın o saf, naif bir sorusu vardı. Büyük anne, senin ağzın ne kadar büyük falan. Dişlerin niye neden bu kadar büyük? Evet. o soruların ardından da gelen seni yemek için sözü ve o bir hamleyle şey etmesi kurdun, küçük kıza saldırması, fakat tabii sonunda kahraman avcı birden ortaya çıkıyor. Tüfeğiyle kötü kurdu vuruyor. Bıçağıyla da karnını yararak büyük anneyi ve küçük kızı kurtarıyor. Yani. Evet, bayılırdım. İyi bitiyor masal. Ben çok de severdim avcılar. Evet. Ben korkardım. Kurttan ama değil mi? Avcıdan evet, değil. Evet, bir de babaanneyi falan yiyor falan. Tabii. Yani ne kadar çok kurt masalı yani vardı bir... değil mi? Yani fablar, kurt, hep kurt yani, kötü kurtlar. Neyse. Şimdi çocukluklarını hala içlerinde canlı tutmayı başaranlar için de Beyçak bu klasik masalı güncellemiş kendi köşesinde. Karikatürde kırmızı başlıklı kızın o naif sorularının değiştiğini ve küçük kızın AQ'sunun da bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Şimdi şöyle diyor, altı karelik bir karikatür bu. Şöyle diyor kırmızı başlıklı kız. Büyük anne, sana ne zaman fikirlerden bahsetsem sen bana boş ver fikri, çıkarlar önemli diyorsun. Ne zaman adaletten bahsetsem sen öbür dünyadan bahsediyorsun. Özgürlük dediğimde güvenlikten, yoksulluk dediğimde kaderden bahsediyorsun. Demokrasiden bahsetsem dış düşmanda, dayanışma dediğimde kutuplaşmadan bahsediyorsun. Niye bunu yapıyorsun? İşte son karede masalın aslına tamamen sadık kalıyor Beyçak. Büyük anne kılığındaki kötü kurt ağzını kocaman açıyor ve saf dilli kırmızı başlıklı kızı yemek için üzerine atlıyor. Atlarken de şu cümleyi tekrarlıyor. Seni daha kolay yiyebilmek için. Evet. Güncellenmiş masal burada son buluyor ama benim için çok rahat Özdeş. Çünkü Peron'un masalının sonunda biliyorsun kötü kurdun başına neler geliyor. Burada gelmiyor ama. Gelecektir. Bir ibare gelecek, yok. Gelecek, gelecek. Gelecektir. Avcıyı bekliyoruz. Evet. Efendim buradan başka bir karaktere, efsanevi bir fıkra kahramanımıza, Nasrettin Hoca'ya geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bu uluslararası Nasrettin Hoca karikatür yarışmasının 40.sı ki hakikaten dünyanın önemli yarışmalarından bir tanesi. O sonuçlandı. Ve bu yıl yarışmanın teması adalet, demokrasi ve özgürlüktü. Tam da masallık konular zaten. Az önce şeyi anlattım. Ferit Öngören özel ödülünü kazanan Pinokyo karikatürünü anlattım. Şimdi aynı yarışmadan bir başka karikatür. Akşehir Belediyesi'nin özel ödülünü kazanan Hırvat çizer Nikola Listes'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Karikatürde bu kez fıkra kahramanımız Nasrettin Hoca eşeğiyle birlikte yürüyor. Kendisi eşeğin önünde yürümeye çalışıyor. Zira gene gökdelenin defa... üzerinde yürür gibi değil mi? Gökdelenlerin evet, üzerinde. Evet, aynı şekilde. Aynı. Fakat eşeğe de, eşeğin terkisine de iki hanım yüklemiş değil mi? İki kadıncağız. Evet. İkisi de tanıdık figürler bunlar. Bir tanesi elindeki meşalesiyle Özgürlük hanımefendi. Yanındaki diğeri de bir elinde kılıcı, diğer elinde de terazisiyle gözleri bantlı Adalet Hanım. Adalet Hanım'ın temiz, evet. Evet, ikisinin de yüz ifadeleri oldukça endişeli gibi. Mutlu değiller pek, ne olacağını anlayamıyorlar, bilmiyorlar tabii. En önde yürüyen ve bir eliyle eşeğin yularını tutan ve eşeğine yol gösteren Nasrettin Hoca ise adımlarını çok dikkatli bir şekilde atıyor. Çünkü dediğin gibi gökdelenlerin tepesinde fakat o demir kirişin üzerinde değil çok yükseklerde gerilmiş olan bir ipin üzerinden yol alıyor cambaz gibi. Tıpkı ip cambazı gibi. Elinde de diğer elinde dengeyi sağlamak için uzunca bir sopası var. Fakat maazallah aşağıya düşerlerse var ya, onları bekleyen tehlike parçalanmak falan değil. Çünkü yani bunlar neticede fıkra kahramanı Nasrettin Hoca. Diğerleri de işte mitoloji. Çok özel, evet, mitolojik kahramanlar. Bir şey olmayacak, ölmezler. Ama aşağıda onları bekleyen çok daha büyük bir risk, çok daha büyük bir tehlike var. Sinsi bir düşman var. O da ne? Taç şeklinde yuvarlak, vantuzlu bildiğiniz... Korona. Evet. Meğerse bütün cadde ve sokakları ele geçirmişler, iyi mi? Evet, rengarenk koronalar. Fakat Özdeş, eminim bu Nikola Lisses'in karikatürü de bütün güzel masallar gibi mutlu bir sonla bitecek. Avcı gelecek. Avcı gelecek, avcı. Onun avcısı hazırlanıyor. bakın, bundan sonraki karikatürde mutlu son müjdesi var. Arjantinli Adrian Palmas o müjdeliyor. Ne yapmış? Çok ünlü bir efsaneyi William Tell ya da Wilhelm Tell. Wilhelm veya Guillaume Tell değil mi? Ya da Guillaume. İkisi Guillaume de. Tell. Ben Guillaume'u tercih ediyorum, daha kolay. Guillaume Tell efsanesini güncellemiş Adrian Palmas. Çok kısa bir hatırlatma. İsviçre'de 14. yüzyıl başlarında geçiyormuş hikaye. O dönemin varisi Gessler şapkasını meydandaki bir direğe astırmış ve gelen geçen herkesin bu şapkaya selam vermesini emretmiş. Öyle buyurmuş vali. Guillaume Tell de bu emre uymayınca vali Tell'in oğlunun başına konulacak bir elmayı okla vurmasını, aksi takdirde baba oğlu ikisini birden idama çarptıracağını söylemiş. Ne yapmış Guillaume Tell? Oku atmış ve oğlunun başındaki elmayı ikiye bölmüş. Bunu biliyoruz. Fakat hikayenin çok önemli ve püf noktası var. Guillaume Tell atışı yapmadan önce eline iki ok almış. Vali bunun nedenini sorduğunda da Guillaume Tell ikinci oku oğlunun ölmesi durumunda valiyi öldürmek için kullanacağını söylemiş. Evet. Ondan sonra hikaye devam ediyor tabii. Fakat biz gelelim karikatüre. Adrian Palmas'ın bu Guillaume Tell güncellemesinde bu defa Guillaume Tell'in oğlunun başının üzerinde kırmızı bir elma yok. Tanıdık yine. Taç o, var. Evet, taç var oğlun başında. Korona taç. Evet, yuvarlak, vantuzlu, yeşil. Guillaume ise bu defa tamamen korumalı beyaz giysiler kuşanmış, onları giymiş. Elindeki yayla oğlunun kafasının üzerindeki bu yeşil yaratığa COVID-19'a nişan alıyor. Fakat oklar ise bildiğimiz normal aşı şırıngaları. Yani evet, aşılayacak, aşıyla kurtaracak oğlunu. Artık dileğimiz, umudumuz bu hedefini tutturması. Evet. Ya umarız bu şekilde yapmayacaklardır aşıyı. Hepimizin. Neden olmasın? Bu karikatür bu ya. Doktorlar intikam alıyormuş bizden. Yani iyi bir fikir aslında değil mi? Okla, yayla pardon. Yayla, evet. Evet, şırıngaları sallamak böyle. Peki, ünlü bir roman kahramanıyla bitirmek istiyorum. Şimdiki kahramanımız Daniel Defoe'nun 1719 yılında, yani bundan tam 300 yıl önce yarattığı bir karakter. Tahmin ettiniz tabii, bildiğiniz Robinson Crusoe. Aslında iki karakter. Köleliğe övgü. Evet. Evet. Köleciliğe. Evet. Kölemiz de Cuma değil mi? İkinci kahraman. Evet. Hikayeyi güncelleyen bir Fransız karikatürcü Biz müstaharıyla imza atıyor. Biz, asıl adı Pierre Bizalion. Malum önümüzdeki cuma çok önemli. Zira Kasım ayının son cuması. Bütün dünyada muazzam bir alışveriş çılgınlığının yaşanacağı meşhur Kara Cuma. Bu defa herhalde sanal ortamda yapılacak bu. Kilitlenecek yine bilgisayarlar, evet, falan, internet. Bizim karikatürü bizleri bu çılgınlığın başlangıcı konusunda bilgilendiriyor çokça. Meğer her şeyi, bu karikatürden öyle anlıyorum, Robinson Crusoe ile Cuma başlatmış. Esmer tenli pazarlamacı bir Cuma günü ıssız adaya kanosuyla geliyor ve o bir siyah. Robinson Crusoe ile, evet, siyah. Dev indirim ilanını bu gazeteye, Robinson Crusoe'ye gösteriyor. Her neyse, Robinson Crusoe'nun hemen o anda ağzından şu sözcükler dökülmüş. Ya sen Kara Cuma mısın? Kara Cuma sen misin? Hikayenin gerisini biliyoruz zaten. Onlar ermiş Murat'ına, karikatürcü biz de. Biz çıkalım kere ve tüne. Evet. Şimdi Gökte ben bir... düşmüş. Bir dakika. Evet. Kimin biri başına? Bu karikatürleri anlatana, biri bu karikatürleri çizenlere, biri de dinleyenlere. Dinleyenlere, evet aynen. Çok güzel bir bitiriş oldu. Ben de bir ufak açıklama yapmak istiyorum. Lütfen. Açık Gazete'de bir reform yapmaya karar verdim. Bundan sonra ilk son seçimi yapacağım. Sizin ardınızdan ilk karikatürleri sizin seçmenizi bekleyeceğim. Protestolar size de mi ulaştı? Beni taciz eden biri var. Ne oldu radyoda demokrasi hareketi mi? İlk seçim. Evet. Demokrasi. Evet. Ama tabii ki bütün demokrasi var. Hareketleri gibi tepeden inme olacak. Ben böyle istiyorum. Ama protesto var, şey var, boykot var. Can Tombil yazmış, boykot ediyorum demiş. Kedi mi giriyor demiş mikrofonlara. Onları aldırmıyorum. Buyurun efendim. Siz seçiniz. Bir dinleyicimiz de çok zor demiş Fatma Hanım. Hepsi birbirinden ilginç demiş. Evet, Özdeş Bey. Özdeş buyurun. Evet, bu haftanın karikatürleri bu arada gerçekten çok güzeller. Ama ben en çok Kazancev'in Pinokyo'sunu beğendim. Açıkçası biraz devrimci de buldum. Çünkü bu Pinokyo'nun burnunun üzerine oturmuş bir dizi egemen, siyasetçi, bürokrat vesaire falan. Pinokyo doğruyu söyledikçe biliyorsunuz burnu da küçülüyor. Bunlar hepsi aşağı düşeceğini umarak devrimci bir şey. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Gerçekler devrimcidir diyordu Lenin. Ve direkt aklıma bu geldi. Güzel. Güzel bir yorum. Güzel Bey buyursunlar. Estağfurullah. Ben Oğuz Demir'den yanayım. Çok ilginç buldum karikatürü. Çok sıcak. Tabii Kaz Dağları'nı ifade ediyor bence ama Kaf Dağı'yla da Kaz Dağı ne farkı var ki? Ya? Bu evet. Ara Kaz Dağları, evet. Evet. Bu ara Kaz Dağları. Heyecanla bekliyoruz. Nutkumuz tutuldu diyecektim. Hayır, nefeslerimiz tutuldu. Tamam, ben de Oğuz Demir'den yana kullandım. Teşekkür ederim hocam. Böylece birinci seçtik. Kaf Dağı'nı ve Zümrüdü Anka'yı. Evet, Zümrüdü Anka. Küllerinden yeniden doğan kuş. Bu arada hemen şu anda reforma karşı Can Tombil'e destek veren bir dinleyicimiz yazmış. Evet, Can Tombil'in taraftarları artıyor. Başımız dertte. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi haftalar üzere. Diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.